राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2061 तदनुसार 21 मई 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम प्राप्ति है वो वास्तव में स्वाभाविक है। ये अस्वाभाविक जो संसार में मोह कर लिया ये अपने बाधा करिए, अपने के हुई बाधा को ही अपने को मिटाना है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए कुछ नहीं करना है। वो सब प्राप्त है, सब प्राप्त है, वैसे प्राप्त है। संसार का जो मोह है वो मोह से बाधक है और कठिनता भी है, ये मोह छोड़ने में होती है, परमात्मा प्राप्ति में कठिनता नहीं है। वो तो है सबके, सोई की तिखी नोक टिके इतनी जमीन भी भगवान से खाली नहीं है तो भगवान अप्राप्त कैसे हुआ? तब तो अप्राप्त कैसे हुए? वो तो प्राप्त है ही। संसार ही जो सत्ता है ये मोह संग्रह और भोग, तो संग्रह पदार्थ में संग्रह हो जाओ और भोग भोग में ये आसक्ति है, ये बात है। ये अगर छूट जाए तो प्राप्त होती है, उसके लिए कोई मत नहीं है। पदार्थों रुपयों का संग्रह हो जाए भोग बोले कठिनता भी इसमें पड़ती है। ये अपने बनाए कठिनता है, अपने बनाए भी सदा कठिन नहीं है। अपने इसमें ज्यादा घुल मिल करके ज्यादा हो गए, रुपया सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया है, सबसे रद्दी चीज है, उसको सबसे बढ़िया मान दे, सबसे रद्दी है उसको सबसे बढ़िया मान ले, ये मान्यता बाधा है, ये सूट निकलने है। सबसे रद्दी है रुपया खाने में काम आवे नहीं, पहनने में काम आवे नहीं, पिछड़े में काम आवे नहीं, ओढ़ने में काम आवे नहीं, पीने में काम आवे नहीं, कोई काम ना आवे, इनका खर्च काम में आवे। रुपया खर्च करो तो खाने की पहनने की सब चीज मिल जाए, आराम की खर्च बड़ा है, रुपये बढ़ा दीजिए खर्च करो, खर्च करेगा त्याग भी कर दिया, खर्च आपत्ति मिल जाए आपत्ति। रुपया बढ़िया नहीं है, केवल बंधन करे, केवल बंधन रत्ते भर भी फायदा नहीं है, रत्ते भर तिल जितना भी फायदा नहीं है, कोरा नुकसान कोरा निकाल आप प्योर कोरी है, कोरी कितने भय हुए, कितने भय हुए, निशान चीजों काम में आती है, काम में जाता क्या काम है बताओ, खर्च काम आता है, का आपके भी खर्च काम आएगा, दूसरे भी खर्च आओ तो काम आवा, दूसरे रुपये दे दो राजी हो जाएगा, काम तो बराबर नहीं। खर्च काम का, काम का खर्च है वो करने से यह कठिन था और कर दूसरे तो जो सब जगह परिपूर्ण है उनको दिया है। लंबा रास्ता हो तो वो करने हो है, जहाँ आप है वहां से कोई आवाई वहां आप से कोई वहां आप से कोई जाओ प्राप्त हो जाए, वहां प्राप्त हो जाए पूरी, क्यों पूरे परमात्मा है जहां आप हो पूरे प्राप्त हो सबको सबको परंपरा भोग और संग्रह ये बड़ी कठिन। फिर मानर बढ़ाईर बाबर अच्छा लोगों में नाम हर प्रसिद्ध हमारे भैया तो हितरा भिंदरा बार बार में गीता भिंदरा कुछ पुस्तक लिखते पुस्तक देखे दूसरा कुछ हमारे समझ हम भी कुछ है हम भी कुछ है ये बात है असली बात है। तो सोते स्वाभाविक सब मातृ प्राणियों को स्वाभाविक प्राप्त है, ये अप्राप्त है उसकी इच्छा है, ये अप्राप्ति रहेगा ये प्राप्त होगा ही नहीं, अप्राप्त ही है अप्राप्ति रहेगा सदा अप्राप्त है। तो प्राप्त है अप्राप्त है अप्राप्त ही अप्राप्त है दो ही उसने चाहिए ये कुछ नहीं है, ममता और इच्छा और मिल जाए प्राप्त हो जाएगा प्राप्त तो है, इतने रुपये तो मिल गया सौ तो मिल गया हजार नहीं मिला नौ सौ घटा है, हजार मिल जाए तो नौ हजार घटा है, नौ हजार मिल जाए दस हजार मिल जाए तो नब्बे हजार घटा है, लखपति होना चाहता है तो रुपया बढ़िया घाटा बढ़िया घाटा बढ़िया। लाख रुपया हो तो दस लाख संतोष नहीं हुआ, लाख रुपया होने पर निन्यानवे लाख का घाटा है, हजारों में नौ सौ का घाटा है, जब निन्यानवे लाख का घाटा है करोड़पति होना चाहे निन्यानवे जो रुपया हुआ जो घाटा बढ़ेगा एकदम सच्ची बात है। सुंदर एक संतोष बिना तो अच्छा तेरी तो वो कब होने मिटेगी तेरे बोलते हैं, एक मार्मिक बात है मिलेगा प्रेम से तो निश्चिंत हो, ये प्रारब्ध है निश्चिंत होने के लिए, आलस के लिए नहीं प्रमाद के लिए नहीं आराम पाने के लिए नहीं, चिंता मत करो वो मिलेगा। हमारे आने वाला बुखार क्या आपको आ जाएगा, क्या आपको आना हमारा आ जाएगा, जो हमारा आने वाला वो तो जख्म मारकर आवेगा ही, ये बहुत ही बढ़िया चीज है, वो आवेगा किसने आवेगा तो पता नहीं किसने आवेगा मना आवेगा ऐसे मिलेगा कितने तृष्णा कान हो मिलेगा कोई एक ज्यादा मिलेंगे नहीं, सच्ची बात है सच्ची एकदम पक्की। भगवान की प्राप्ति है ये आशा छोड़ने से होती है, संसार की आशा भोगों की इच्छा छोड़ी हुई ये सरता छूटे थट हो जाए वो उसके लिए उद्योग नहीं करना है, परमात्मा के प्राप्ति के लिए उद्योग नहीं करना है। जितना आप दूर गए हैं उतना आपको बचाना है, अब वो नया उद्योग नहीं करना, उसमें जितने मिले संतोष नहीं करना। मनुष्य में काम धंधा होता है तब तो नित्य ठीक हो जाता है, जब काम धंधा नहीं होता तो भक्त और नित्य में होता है, नित्य में कमी पाई जाती है, काम इतना ही संत नित्य में कर लोगे फिर कर देंगे, स्नान तो कुछ नहाना नहीं करेगा, नित्य नहीं करेगा, बहुत अपराध है। कई भाइयों का अनुभव है, आंख मिल रहे तो मिल जाते, खड़े छाते कर आंख मिल रहे, अब हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करना है, ऐसे बड़ी अवस्था हुई छोला कमाया हो गया वन तो बिल्कुल निश्चिंत है, और संसार से रिटायर हो गया तो घर से चल जाते हो, रात उतने सुनाई हो, जितना दिन दूर गए हो उतना परिश्रम करना पड़ेगा, उतना परिश्रम बहुत कम था पड़ेगा, दूर जाने में वर्ष लगे हैं कई पुराना में बहुत जल्दी हो, हजारों वर्ष का अंधेरा दशाई करते हजारों वर्षों कई जंगल में गुफाएं पार की हजारों वर्ष का अंदर आए दशाई करते ही पटूगा, यूं नहीं मैं हजार दो से दिन तो लगेगा, इतनी सोरी बात है, इतनी सुगम बात है, सब करी भाई हो बहन हो छोटा हो मोटा, अब चैतसी पापे भय सर्वे भय पाप के तमा, सब पाप है सदि पापी है, सब ज्ञान पाएंगे, ज्ञान बिना सब उतर जाएगा, सब चैतसी लग जाओ भाई, ये जो दिल लगाते हैं ना समय लगा मैं ये हो वो समझे नहीं है, इन बातों में दिन नहीं लगता, कितना दिन लगा हुआ दिन लगे तो दूर थोड़े दूर दिन लगता है, देश काल और वस्तु देश में दूर जाना पड़ेगा, काल में दूर है तो समय लगेगा, वस्तु में दूर है तो वहां जाने नहीं होगा, इसी काल में अब भी है और इसी काल में है अब भी और इसी बस में अभी है, कौन है अन्य भाग्य स्त्री, इतनी सुंदर बात है, मन से बहन पड़ता है कि समय लगा वो समय तो लगा दे भाई, मन ही काट रहा है, मैं तो इतने कहता हूँ तेरे मन ही माने का दौड़ सके तो दौड़ ले, जब तक ले थी दौड़ दौड़ थकर ठोका मिटा बस तो ठोर की ठोर, क्या बात है, दौड़ सके दौड़ दौड़ थक जाएगा बस तो पड़ने जाए, थकावट के लिए है कोई मतलब नहीं, सब करिए अरे छोले कमाना हो जाए फिर क्यों कमाए, सरकारी नौकरी करे रिटायर हो गया फिर क्यों पढ़ रही हुई, समझाओ साथियों को समझाओ, बहुत फायदा थोड़ा कर भी आती है, बूढ़े हो जाता है आयु घटे तृष्णा बढ़े, आयु घटे तृष्णा बढ़े मन घट बद हमेश आयु तो बद घटती है तृष्णा बढ़ती है। ये तो और मुझे सूर्य समझ नहीं सूर्य खराब कर देगा धन तो सूर्य खराब कर देगा सूर्य विश्वास नहीं और थारे भाव में सड़ा एक दिन बाद दे तो हरी मर्जी ऐसा है तो हरी मर्जी तो सुधाओ परंतु सो रहा है नहीं समझे तो तृष्णा पड़ेगी उम्र पड़े जो तृष्णा पड़े आयु घटे तृष्णा पड़े मैंने घट पड़े तो भाई हो अरे विमुख हो जाओ सब काम हो गया लक्ष्मण जी का लक्ष्मण जी ने बाबा जी हमारे हमारे वहां अलग कर दो ये मर जाएगा लड़का छोरा मर जाएगा माँ बाप रोएंगे अलग करो लक्ष्मण बोले आंखें मेरी तो बताई क्यों परिवार सब आगे मिल अब कमाओ खाओ खराब हो पूत सपूत तो क्यों संचय पूत कपूत तो क्यों संचय सपूत तो कमा लेगा कपूत नष्ट कर देगा कपूत तो बढ़िया सपूत तो बढ़िया दोनों बढ़िया। एक आदमी था वो जगह में चला गया तो सोच करना सोच वहां एक शालनी गई थी श्याल वाले गिदड़ ब्याई थी तो ब्याई हुई वो तेज होती बंद बल्ले ही होने ब्याई है उसमें मेरे बच्चा मन हो जाएगा वो नहीं पकड़ ले तो शाल नहीं पकड़ लिया तो वह क्या किया शाल ने कान पकड़ लिया तो कान पकड़ लिया अब शाल की उठती इसलिए वो शाल नहीं छोड़े थी नौले बंदी थी पीछे इसके जिसमें तो नौले या मुझमें आयो एक आदमी क्या हो गया शाल ने बताएंगे तो कैसे मिला तो पकड़ पहले शाल ने पकड़ा दिया अपने जो कुटुंब बना रुपये आएंगे ऐसी बड़ी सोलह रुपये बड़ी खर्चे मेरी दुकान पकड़ते तू पकड़ ले पहले सबसे जैसे भाई मार में लग जाओ भाई आफत है आफत जीवन में आफत है हजानता आएगा नहीं घाटा पड़ेगा घाटा करोड़पति हो जाए तो लोग 99 करोड़ घाटा है अरबपति हो जाए करोड़ में 10 करोड़ संतोष नहीं होता जो पति लाभ लोभ अधिकार तो सब साबर सच्चे हृदय से भगवान में जो सब काम कर ले देख लिया ये भी कर ले देख लो देख लो देखो तो सही क्या लग जाओगे मत है जो गजो है एक बार शरीर हृदय से शरीर हृदय से दृढ़ता पूर्वक एक बार जरूर जरूर जरूर गया, सर नहीं दे रुपया। राजी जा सोरा भी सोरा मैं करे तो सोरा गए थे बूढ़ा तो क्यों चिंता करोगे, काम तो गए नहीं चिंता करेंगे बेटा, सोरा कपूत है अब कपूत तो सपूत मैं खुश हो हाँ बात है भाई जी, सच्ची बात यह है एकदम सौरभ या काम रहना। मैं तो क्या करता हूँ बूढ़ा हो जाओ लाट आ जाओ गंगा जी के किनारे, मकान है खाने पीने सब प्रबंध है, गंगा जी का स्नान है गंगा जी का दर्शन है, दो तीन दिन आ जाओ, तीन दिन गंगा जी का, तीन दिन बहुत हुआ उम्र बैठा रहा उम्र भर पूरा पूरा सोलह का मना हो गया अब चिंता नहीं, सब उम्र उमर को तो चिंता बढ़ेगी छोरों में आफत हो जाएगी तो छोरों की आफत मिट जाए आप भी आफत मिट जाए, छोरा गए तीर्थ जाओ तीर्थ में दो बाजी ने तीर्थ में दो भगवान छोड़ो कौन कहे दो कदम से जो डाकी खाए सका नहीं पहन सका नहीं हीरा करके थकी काम कदम से तो पहले मर जा बजी तो ही मर जा भाई वाह मर गया जी रो सुने खर्चो लागे ही तो मर जा रो खोडियल लगे तीसरी को तुम करो ही बड़े मैंने सस्त पड़े मैंने सस्त पड़े चाचे बात तो यह सच्ची बात है दिन तो तजेंगे ब्राह्मण तो न तजे अब ही थे मन पसीते हो प्राणी अवसर बीते अंत तो ये तजेंगे पामर तू ने अब ही सच्ची बात है एकदम भगवान बैठे प्यार कृपा कर तो भैया सच्ची बात है भगवान में लग जाओ आपको खुद को आनंद होगा आप खुद करने वाला सुनने वाला सब ठीक हो जाए मौज हो जाएगी आनंद आप एकदम परमात्मा को प्राप्त है चुप जाओ चाहो वहां चुप जाओ पूरे परमात्मा है पूरे अधूर नहीं मन मगन भया तब क्या बोले कहते कबीर सुनो भाई साधु साहिब पाया तिर बोले इतने भी बोले भाई साहिब पाया तिर बोले इतना जल्दी कोई काम नहीं होता जितनी जल्दी परमात्मा की प्राप्ति होती है क्यों अपना है अपना ईश्वर जीव विनाश अपना है और अपना नहीं संसार अपना नहीं है भगवान अपना है सच्ची बात यह भैया मानो तो प्रेमा जी नहीं मानो तो लाचारी क्या करें बताओ हमारे वह तो सती नहीं है कैद कर देगा मन कहा आप मान लो जो है कैद में आता है प्रार्थना हाथ जोड़ना प्रार्थना कृपा करो ये माने हुआ नहीं मानू जमराज दूत मिल से पढ़ेगा काम दूतों से धरेंगे मार जूतों से तो बताओ बात सच्चे से हे नाथ हे नाथ हे नाथ। देखो एक बात बताऊं और समाप्त एक बात संसार के लिए कितना ही आप दुख पाओ कितना ही रो तो नहीं मिला अरे भगवान के लिए रोने लग जाओ रोने रहो रोने वो सब लग जा रोना रोना नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।